przegrywam też. Dla kilku zdań rzuconych w moją stronę znowu ci wybaczam, choć twe słowa nic nie znaczą. Na Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdzieś tam mija nas.